तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। जीवन में जिस व्यक्ति के सामने दर्शन रहता है उसका जीवन सुखमय बन जाता है। दर्शन एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को हम समझने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। दर्शन वस्तु को स्पष्ट कर देता है, दर्शन वस्तु को स्पष्ट कर देता है। जैसे हम अपने चेहरे को, अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं ना, दर्पण में, मिरर में देखते हैं, तो जैसा हम होते हैं दर्पण वैसा ही दिखाता है। ठीक इसी प्रकार दर्शन का काम है। दर्शन भी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखा देता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दर्शन पर बहुत बल दिया है। यदि किसी ने वेद को पढ़ लिया हो, मेरी बात को समझना, यदि किसी ने वेद को पढ़ लिया हो और उसने दर्शन नहीं पढ़ा तो वेद के रहस्य को वो रहस्य के रूप में नहीं समझ पाएगा। वेद के साथ में दर्शन को जोड़ दिया ऋषि ने। क्यों? क्योंकि दर्शन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा विषय है, वो किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वेद में कमी हो इसके लिए दर्शन अलग से, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है वेद को सीधा वेद के रूप में हम जान सके, समझ सके, इतना सामर्थ्य आज हमारे में नहीं रहा, नहीं है। पता नहीं भविष्य में ऐसा सामर्थ्य हम कब उत्पन्न कर लें कि सीधा वेद को वेद के रूप में पढ़ सके। जैसे आदि काल में ब्रह्मा को अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों ने चारों वेदों का ज्ञान दिया था, वेद को वेद के रूप में दिया था, और ब्रह्मा जी ने न जाने कितने ऋषियों को वेद के रूप में कराया, बोध दर्शन करा दिया उनको, और वो जो परंपरा रही वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई। उसके पीछे एकमात्र कारण है हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद। इसी आलस्य प्रमाद के कारण से हम अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपनी परंपराओं को लुप्त करते आए हैं और आगे लुप्त भी करते जाएंगे यदि नहीं समझेंगे। तो ये जो दर्शन है ये स्पष्ट कराने वाला है। संक्षेप से अगर मैं कहूं, दृश्यते अनेन इति दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शन, जो दिखाता है, जो दिखाता है आंखें भी दिखाती हैं, मेरी बात समझ रहे ना, आंखें भी दिखाती हैं, केवल दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा, मेरी बात को समझ रहे, दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा, वो दिखा कैसे रहा है। जैसे कोई भी दर्शन, षड दर्शन में कोई भी दर्शन हम ले, वो दिखा क्या रहा है, कैसे दिखा रहा है, इस पर निर्भर करता है। यूं तो आंखें भी दिखा रही है, नाक भी दिखा रहा है, नाक जो है गंध को दिखा रहा है, जीभ भी दिखा रही है, जीवा से हम देख लेते हैं रस को, लेकिन सभी उस रस को नहीं पहचान पाते। नाक तो दिखा रहा है लेकिन सभी उस गंध को नहीं पहचान पाते, आंखें दिखा रही हैं लेकिन सभी नहीं पहचान पाते हैं, देख करके भी समझ नहीं पाते हैं। ये सामर्थ्य की कमी है, पहचानने की कमी है, देख करके भी न देखा हुआ जैसा रहेंगे। इसलिए केवल दिखाने मात्र से वो दर्शन नहीं होगा, अगर वही दर्शन होता हाँ आज हम यहां नहीं बैठ सकते, मुक्ति में हो जाते, मुक्ति में रहे। हम उतना नहीं देख पा रहे, बहुत कम देखते हम लोग, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम जो देख रहे हैं दुनिया को, संसार को देख ही रहे हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं हम लोग, अर्थात यथार्थ रूप में बहुत कम देखते हैं। जो भी देखते हैं वो अयथार्थ में सबसे अधिक देखते हैं। इसलिए दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाता है वो दर्शन है। अब लिख सकते हैं इसको कैसे देखा जाता है, और अगर इस दर्शन शब्द को थोड़ा सा और व्यापक कर दें तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी व्यापक बन जाएगी। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथातत्यत, आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूं आपको। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथातत्यत, आत्मा परमात्मनो, आत्मा परमात्मनो बुद्धींद्रियादयो, आत्मा परमात्मनो बुद्धींद्रियादयो अतीन्द्रियाः अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनं। दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथातत्यत आत्मा परमात्मनो बुद्धींद्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शनं। दृश्यन्ते का अर्थ है ज्ञायन्ते, दृश्यन्ते का अर्थ होगा ज्ञायन्ते। जाना जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, अनुभूत किया जाता है। कैसे? याथा तत्यता, यथार्थ रूप में जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में वो जाना जाता है। किसके माध्यम से? दर्शन के माध्यम से। और क्या जाना जाता है? तो कहा आत्मा परमात्मनो बुद्धींद्रियादया, आत्मा परमात्मा महतत्व रूपी बुद्धि, मैं हूं अहमस्मि की अनुभूति कराने का साधन अहंकार, और जिसके माध्यम से हम अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे, ऐसा मन और हमारी जो प्रवृत्ति ना चाहते हुए भी बाहर की ओर बहुत अधिक हो रही है उन इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को, कैसे कर्म करना चाहिए वैसा कर्म नहीं कर पा रहे हम उन कर्मेंद्रियों को, और सूक्ष्म भूतों को और पंचमाभूतों को, इस प्रकार के अनेक तत्व हैं जो कि सूक्ष्म हैं। मैंने स्थूल पदार्थों की चर्चा ही नहीं की अभी। दर्शन वो तत्व है जिसके माध्यम से जाना जाता है क्या आत्मा को, परमात्मा को, महतत्व रूपी बुद्धि को, अहंकार को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, इनके साथ रहने वाले उस मन को, और सूक्ष्म भूतों को और पंचमाभूतों को। ये सारे के सारे सूक्ष्म है, इसलिए कहा सूक्ष्म विषया। और ये कैसे हैं? अतीन्द्रियां, ये इंद्रियों से ये विषय दिखते ही नहीं, इंद्रियों से इनका दर्शन ही नहीं कर सकते, इसलिए कहा अतीन्द्रियां ये। तो दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यता आत्मा परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादया अतीन्द्रिया सूक्ष्म विषया येन तद्दर्शन, जिसके माध्यम से हम समस्त तत्वों को जो सूक्ष्म है अतीन्द्रिय है इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, ऐसे तत्वों को यथार्थ रूप से जो दिखाने वाला शास्त्र है उसका नाम है दर्शन। और कैसे दिखाता है ये दर्शन, इसी की चर्चा हम दर्शनों में करते हैं। ये दर्शन इसी की चर्चा करता है, वो कैसा दिखाता है, उस दिखाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हम उसको देख सकते हैं, ये दर्शन शब्द को लेकर के हमने विचार किया। तो आपको पता है दर्शन षड् दर्शन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, छह शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आज से नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो रामायण काल से, तो 10 लाख वर्ष पहले की बात कहते हैं ना रामायण को, ये रामायण का जो काल है 10 लाख वर्ष पहले, तो 10 लाख वर्ष पहले की स्थिति से भी ये शास्त्र शास्त्र के रूप में, षड् शास्त्र के रूप में, रावणासुर का नाम एक क्या है दशकंठ, क्या नाम है दशकंठ, दस जो है उसको कंठस्थ थे ऐसा सुना जाता है, और उसमें 10 क्या है 4 वेद और 6 शास्त्र, और वो जो 6 शास्त्र है वो यही है दर्शन। बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन हर व्यक्ति में अच्छाई भी और बुराई भी कहीं ना कहीं हो जाती है, तो उसके अंदर भी बुराई था जो सब जानते हैं, लेकिन दर्शन उस समय भी प्रसिद्ध थे। देखिएगा ये तो आदिकाल से चले आ रहे हैं दर्शन। तो षड् दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, जिस दर्शन को लेकर के हम विचार करने जा रहे हैं, सांख्य दर्शन। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, ऐसे 6 दर्शन हो गए। और इन 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और योग और सांख्य के साथ में एक बहुत बड़ा संबंध है। योग और सांख्य, योग शास्त्र सांख्य शास्त्र दोनों का एक एक दोनों की मित्रता है, दो दो दर्शनों की मित्रता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग और सांख्य एक दूसरे के पूरक है, वैशेषिक और न्याय एक दूसरे के पूरक है, ऐसे ही वेदांत और मीमांसा एक दूसरे के पूरक है। ये छहों दर्शन जोड़े के रूप में है, तो तीन जोड़े हैं हमारे पास, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय और वेदांत मीमांसा। तो ये जो सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रहस्य है। दर्शन शब्द का अर्थ तो हमारे सामने आ चुका है, अब इसके साथ में सांख्य को जोड़ना है तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। तो सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं, ये जो संख्या शब्द है ना बहुत महत्व रखता है, संख्या जो शब्द है बहुत महत्व रखता है, संख्या को भी समझना है, और बिना संख्या के जीवन नहीं चल सकता। हमारा जो जीवन चल रहा है, ये जो जीवन है बिना संख्या के नहीं चल सकता। संख्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, जैसे बिना भोजन के हम नहीं चल सकते। भोजन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे बहुत सारे जीवन के अंग हैं हमारे जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जैसे भोजन है, वस्त्र है, मकान है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जीवन के जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से संख्या के बिना हम जी नहीं सकते। बहुत सारे गुण है ना, बहुत सारे गुण है, उन गुणों में एक ये भी एक बहुत बड़ा गुण है संख्या। संख्या एक बहुत बड़ा गुण है और इस संख्या में बहुत कुछ छुपा हुआ है, रहस्य। क्या रहस्य छुपा हुआ है, बहुत सीक्रेट है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, पर रहस्य तो रहस्य ही होता है, और उस रहस्य को समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उस रहस्य को हम किस रूप में लेते हैं, उस रहस्य को हम किस रूप में लेते हैं। हर कोई व्यक्ति उस रहस्य को एक जैसा नहीं देख पाता है, एक ही घटना से, एक ही विषय से कोई कितना ही अधिक प्रेरणा ले सकता है और कोई प्रेरणा ही नहीं ले सकता है। चूहे को देख करके कोई कोई विरला होता होगा ना, बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के बहुत बड़ा बन सकता है। हम तो देखते ही रहते, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिस प्राणी को देख करके उसको जान करके उसको समझ करके बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं ली जा सकती हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। हर प्राणी से बहुत बड़ी प्रेरणा ली जा सकती है, हर प्राणी से। कोई ऐसा प्राणी नहीं दिखेगा जिसको देख करके हम प्रेरणा ना ले सकते हो। सुअर से घृणा आती है ना, सुअर अपने आप में बहुत प्रेरक है, याद रखना, आइडियल है हमारे लिए, याद रखना, हाँ वो हीरो है हमारे लिए, याद रखना। जीवन को जीवन के रूप में समझने के लिए ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो हमारे जीवन को नहीं समझाने वाला दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को कि उसको देख करके वो प्रेरणा ले सकता है। और हमारे जीवन में सबसे अधिक यदि कोई हमें रोकने वाला एक बहुत बड़ा कारण है वो है आलस्य। इतना बड़ा दोष है ये जीवन में, इतना बड़ा दोष है, इसी दोष के कारण से कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं इसी आलस्य के कारण से। और योग में आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु माना है, बहुत बड़ा शत्रु माना है, और आलस्य की प्रतिमूर्ति है सुवर। कुछ समझ में आ रहे हैं? आलस्य की एक प्रतिमूर्ति है सुवर, उसको देख करके अगर प्रेरणा हम ना ले तो ये हमारी वो स्थिति बनेगी, हमारा दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं संख्या, ठीक है जी। संख्या क्या है? वो संख्या, संख्या शब्द को लेकर के थोड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। संख्या में अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे तो सम उपसर्ग है और ख्या धातु है, संपूर्वक ख्या धातु है, और संपूर्वक ख्या धातु से हम अंग प्रत्यय कर देंगे और टाप जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। सम उपसर्ग है और चक्षिंग खैं इस धातु से अंग प्रत्यय जोड़ करके टाप स्त्रीलिंग में संख्या शब्द को हम बना सकते हैं। तो सम्यक ख्याति, अच्छे प्रकार से, उत्तम प्रकार से ख्याति, ज्ञान। ख्याति का मतलब है ज्ञान। योग दर्शन में ख्याति शब्द का अर्थ ज्ञान बताया जाता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ऐसा वाक्य आता है योग में। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, तो ख्याति का अर्थ है ज्ञान, एकमात्र ज्ञान होता है वहां, ऐसा बताया वहां पर। दो पदार्थों को वो एक समझने लगता है अविद्या के कारण से, उस प्रसंग में वहां पर आया है। तो ख्याति करते ज्ञान। तो ये जो संख्या शब्द बनता है, इस संख्या शब्द में सम उपसर्ग है और ख्या अपने आप में ज्ञान का भंडार है। ये जो ख्या है ये अपने आप में भंडार है, ज्ञान का भंडार है। संख्या सम्यक विवेकेन आत्मकथनम करोति, ऐसा कह सकते हैं। संख्या सम्यक विवेकेन आत्मकथनम करोति, संख्या जो है अच्छे प्रकार से विवेक पूर्वक तत्व का कथन करता है। आत्म का अर्थ है या तत्व, पदार्थ, चीज। संख्या जो है अच्छे रूप से वस्तु का यथार्थ रूप कथन करता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है। और ये संख्या को लेकर के ये दर्शन है, ये जो सांख्य दर्शन है ये संख्या को लेकर के। और संख्या के पीछे कोई ना कोई एक तत्व रहता है, पदार्थ रहता है, जिसको आप चीज कहते हो, वस्तु कहते हो, क्योंकि संख्या बिना वस्तु के नहीं रह सकती है। संख्या बिना वस्तु के नहीं रह सकती। यदि संख्या है तो दुनिया में वस्तु है, यदि वस्तु है दुनिया में संख्या है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये संख्या को लेकर के, और अब संख्या केवल संख्या के रूप में नहीं रह सकती है, इसका मतलब है उस संख्या के साथ एक तत्व जोड़ो पदार्थ को जोड़ो तो संख्या जो है पदार्थ को लेकर के हमारे सामने आती है। कोई भी संख्या किसी न किसी पदार्थ को किन्हीं पदार्थों को लेकर के हमारे सामने आ जाएगी। संख्या बिना पदार्थ के संख्या सामने नहीं आ सकती है, पदार्थ का होना आवश्यक है। तो ये जो संख्या है ये किसी न किसी पदार्थ को लेकर के हमारे सामने आ रही है। और ये जो सांख्य है इस सांख्य में संख्याओं से युक्त है। ये जो सांख्य है ये संख्याओं से युक्त है। और संख्याओं से युक्त का अर्थ होगा पदार्थों से युक्त है, द्रव्यों से युक्त है, ऐसा कह सकते हो। तो पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः किसी दार्शनिक ने, किसी शास्त्रकार ने ये बात कही है, पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः। 25 तत्वों को लेकर के दुनिया में, जिनको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं दर्शन की भाषा में, दार्शनिक भाषा में, ये दार्शनिक सिद्धांतों में 25 प्रकार के सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते। ऐसे पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः, तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य इति उच्यते। ये कहना चाहते हैं 25 तत्व हैं दुनिया में जो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, और उन सूक्ष्म तत्वों को लेकर के जो शास्त्र विचार करता है, उन 25 तत्वों को लेकर के जो शास्त्र विचार करता है उस शास्त्र को सांख्य कहते हैं। पंचविंशति तत्वानां संख्या विचारः तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सांख्य इति उच्यते। तो कहते हैं सांख्यमिति कस्मात्, सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं, सांख्यमिति कस्मात्, सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं। तो कहते हैं सम्यक क्रम पूर्वकम, सम्यक क्रम पूर्वकम ख्यानम कथनम यस्याम सा संख्या। मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा था संख्या में एक रहस्य है, वो रहस्य यहां पर बताया जा रहा है। वो कहते हैं सम्यक क्रमपूर्वकम ख्यापनम कथनम यस्याम स संख्या। संख्या शब्द की निष्पत्ति करके दिखा रहे हैं व्याकरण जो है, व्याकरण को जानने वाले लोग संख्या शब्द की व्युत्पत्ति या यूं समझ लीजिए संख्या की परिभाषा बता रहे, संख्या को संख्या क्यों कहते हैं। तो सम्यक क्रमपूर्वकम ख्यापनम, जो अच्छे प्रकार से क्रम से कथन करने वाली है, अच्छी प्रकार से क्रमपूर्वक कथन करने वाली जो है उसका नाम है संख्या। एकत्व का कथन, एकत्व का कथन, द्वित्व का कथन, त्रैत का कथन, मेरी बात को पकड़ना, एकत्व का कथन, अपने आप में एकत्व को समझना बहुत कठिन होता है, फिर द्वित्व को समझना और कठिन होता है, और फिर तीन को समझना और अधिक कठिन होता है। मेरी बात को पकड़ना, ये शब्द तो बहुत सरल है, शब्द तो बहुत सरल है, एकत्व को समझना, द्वित्व को समझना और त्रैत्व को समझना बहुत कठिन है। और आज सभ्य समाज, आस्तिक समाज इन तीनों में उलझा हुआ है। कोई एकत्व को लेकर के उलझा हुआ है, कोई द्वैत को लेकर के उलझा हुआ है और कोई त्रैत को लेकर के उलझा हुआ है। कोई एक संख्या को लेकर के, कोई दो संख्या को लेकर के, कोई तीन संख्या को लेकर के उलझा हुआ है और स्वयं उलझा हुआ है, दूसरे को भी उलझाता है। बहुत मुश्किल है। स्वयं उलझ करके पापी बन जाता है, पाप कर डालता है और दूसरे को उलझा करके और अधिक पाप कर देता है। इसलिए संख्या अपने आप में बहुत महत्व रखती है, याद रखना। केवल संख्या, केवल केवल गणना करने के लिए नहीं है ये, कोई समझे, ये तो संख्या तो गणना करने के लिए है, इतना ही इसका काम नहीं है। ये वो क्रम देने वाला है हमारे जीवन में। हम कितनी गणना जानते हैं कोई महत्व तो नहीं रखता, मेरी बात को समझना है। जब गणित पढ़ता है ना व्यक्ति प्रारंभ में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 10 तक संख्या को स्मरण कर लेता है, कोई 20, कोई 100, फिर आगे बढ़ करके 1000, फिर लाख, फिर आगे और बढ़ता जाता है और जब गणित को पूरा पढ़ लेता है तो उसको असंख्य तक आ जाता है। समझ रहे ना, असंख्य तक हो जाए समझ लेता है संख्या को। पर क्रम पूर्वक समझना यह महत्व रखता है, संख्या को क्रम पूर्वक समझना यह महत्व रखता है। अब ये कौन सी बात है, जो इतनी संख्या जानता है वो क्रम पूर्वक ही तो जानता है, 1 2 3 करते जाओ, क्रम तो है, पर यह क्रम नहीं है। मेरी बात को समझना, यह क्रम नहीं है। अगर केवल यही क्रम है तो ठीक है, ऐसा तो सभी जानते हैं। जब मैं एक संख्या से युक्त हूं, जब आप एक संख्या से युक्त हो तो द्वित्व जा हो जाएगा, तो मेरे को अपने को समझना, मेरे को आपको भी समझना है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं तो कहां संख्या को समझ रहा हूं मैं, मेरी बात समझ ले। क्रम क्रम है यहां पर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये जो क्रम है, इस क्रम को नहीं समझूंगा तो मेरे जीवन में स्वार्थ आ जाता है। मेरी बात को समझना, जब इस क्रम को नहीं समझते ना हम लोग, जीवन में स्वार्थ आ जाएगा। वो स्वार्थ हमें लक्ष्य तक, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जो संख्या है बहुत महत्व रखती है। तो सम्यक क्रम पूर्वकम ख्यापनम कथनम यस्याम सा संख्या, जो क्रम पूर्वक हमें बोध कराने वाली है वो है संख्या। यही इसका रहस्य है, इस संख्या गुण में यही रहस्य है कि वो क्रम पूर्वक हमें बोध कराता है, कराती है। संख्या क्रम पूर्वक बोध कराने वाली है। इसी क्रम पूर्वक बोध कराने वाली इस संख्या को लेकर के, इस संख्या से युक्त उन पदार्थों को लेकर के जो कथन करने वाला है वो है सांख्य, और उसके साथ में जोड़ दिए दर्शन। बात पकड़ में आ रही है? जो संख्या है और उस संख्या से युक्त जो तत्व हैं, उन तत्वों को, उन तत्वों के रूप में परोसने वाले उस दर्शन को, उस शास्त्र को सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं। और जो संख्या में उलझ गया, जानकर के भी अनजाना बना रहे, तो बहुत ही दुख पाता है व्यक्ति। इसके साथ साथ में वो ये भी सिखाता है शास्त्र कि इसको समझ करके उलझना नहीं है। आगे बताएगा शास्त्र, इस संख्या को जान करके उलझना नहीं है, उस उलझन से ऊपर उठ करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचो, इसका भी ये कथन करने वाला शास्त्र है। ये शास्त्र ये भी बताता है, उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ये द्वेष है, और वो द्वेष किसी ना किसी संख्या में है, याद रखना, यूं कहिए किसी ना किसी संख्या के साथ में जुड़ा हुआ द्वेष है। मैं इससे द्वेष करता हूं, मैं उससे द्वेष करता हूं, मैं उससे द्वेष करता हूं, मैं इससे द्वेष करता हूं, किसी ना किसी संख्या से युक्त किसी ना किसी तत्व के साथ में जुड़ा हुआ, इसमें मेरा राग है, उसमें मेरा राग है, उसमें मेरा राग है, इसमें भी मेरा राग है, ये भी किसी ना किसी संख्या से युक्त तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ओर से राग है, एक ओर से द्वेष है। संख्या तो संख्या के रूप में प्रस्तुत कर रही है, क्रम पूर्वक भी प्रस्तुत कर रही है, पर इस क्रम को कैसे संभाल के रखना, कैसे बराबर रखना, इस बात को लेकर के भी ये सांख्य हमको बताएगा। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, आदमी जब गाड़ी चलाता है ना, स्टीयरिंग पकड़ करके जब उसको गाड़ी को आगे ले जा रहा होता है, तो वो स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे घुमाता रहता, कभी ऐसा करता कभी ऐसा करता है। तो ऐसा ऐसा जो करना है ये है बैलेंसिंग, समावस्था में लाता है दोनों को, मतलब इधर को भी इधर को भी। ऐसे ये जो राग और द्वेष है, इन दोनों को ऐसा ऐसा कराने को सिखाता है ये सांख्य दर्शन। आगे जाकर के आप एक सूत्र पढ़ेंगे, राग विराग योर योग सृष्टि ही, ये केवल संख्या से युक्त तत्वों को ही कथन नहीं करता है, उन तत्वों को जान करके उनको कैसे बैलेंस रखना ये भी सिखाने वाला ये शास्त्र है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे हम लोग, सांख्य को पढ़ करके उलझ जाएंगे, और इतना उलझन रहेगा जीवन में, और दुख के अतिरिक्त, असंतोष के अतिरिक्त, अतृप्ति के अतिरिक्त, भय के अतिरिक्त और परतंत्रता के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा, बहुत उलझ जाता है व्यक्ति। संख्या को जान करके, संख्या युक्त पदार्थों को जान करके भी व्यक्ति उलझन में जीता है, इसलिए ये भी ये सिखाता है कि उलझन में नहीं पड़ना इन संख्याओं से युक्त पदार्थों को जान करके, ये भी सिखाता है ये शास्त्र, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की भाषा में अगर मैं कहूं, ये जो सांख्य है, ये इसको यूं समझ लीजिए एक बहुत बड़ा फिजिक्स है, मेरी बात को पकड़ना, ये सांख्य ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, एक बहुत बड़ा फिजिक्स है, ये भौतिकी शास्त्र है ये, और इसी का आधार है आज का जितना भी भौतिक शास्त्र है, जो भी आज फिजिक्स है उसका बेस, उसका आधार यही सांख्य है, यही मिलेगा आपको। टर्मिनोलॉजी अलग हो गई वो अलग बात है, परिभाषाएं बदल गई वो अलग बात है, प्रस्तुतीकरण बदल गए वो एक अलग बात है, पर आधार यही है। जब इस शास्त्र को व्यक्ति पढ़ लेगा, और उस भौतिक शास्त्र को जिसने पढ़ा हो, और वो इसको पढ़ करके या इसको पढ़ा हुआ उसको पढ़ करके जब दोनों को मिलाएगा तो वो यही पाएगा। इसलिए सांख्य इट मींस फिजिक्स, ऐसे समझ लीजिएगा। इसलिए ये छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्र है, और ऐसा शास्त्र है जो आज फिजिक्स वाले वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, मेरी बात को पकड़ना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके कारण आज बहुत अधिक सुखी है हम लोग। आज का जो फिजिक्स है उसके माध्यम से आज हम बहुत बड़ा सुख ले रहे हैं दुनिया का, अगर फिजिक्स को हटा दो तो हम बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचा पाया जहां तक पहुंचना फिजिक्स को जानने वाले साइंटिस्ट चाहते हैं। वो उस खोज में अभी भी लगे हुए हैं और बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं हमारे लिए, उनका बड़ा बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन जिस पक्ष को लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जो शास्त्र है ये वहां तक आसानी से पहुंचा सकता है जहां तक आज के साइंटिस्ट पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो सब कुछ है। और इस सब कुछ को जान करके समझ करके उलझ जाएंगे तो हम भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जो वो नहीं पहुंच पा रहे। वो ना जान करके नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम जान करके नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात को समझ लेना। अब आते हैं सांख्य शास्त्र के बारे में। आपने संक्षेप से समझ लिया सांख्य को सांख्य क्यों कहते हैं, और उसके साथ जब हम दर्शन को जोड़ते हैं तो दर्शन को दर्शन क्यों कहते हैं, ये आपके सामने आ चुका है। और इस सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने इस सांख्य शास्त्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसका प्रणयन महर्षि कपिल ने किया है। और महर्षि कपिल एक बहुत बड़े ऋषि थे और उन्होंने इस पूरे सिद्धांत को आत्मसात करके, सांख्य सिद्धांत को आत्मसात करके, वेदों के माध्यम से सांख्य सिद्धांतों को आत्मसात करके और परंपरा से इस सांख्य सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए आने वाले जो ऋषि हुए हैं उन ऋषियों को अपना करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हुए और सबका सार अपने शब्दों में सर्वप्रथम हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है वो महर्षि कपिल ने, जो हमारे लिए महर्षि कपिल ने वेदों को पढ़ करके और इस सांख्य सिद्धांत को वेदों में पहचान करके और इस सांख्य दर्शन को या सांख्य सिद्धांतों को जो पहचाने हुए न जाने कितने ऋषि हुए होंगे, उनकी संख्या हमें पता नहीं है। उन ऋषियों ने भी इस सांख्य सिद्धांतों को जो जाना समझा और उनका अनुभव उनसे सीख करके महर्षि कपिल ने अपने शब्दों में यहां सूत्र के रूप में सांख्य सिद्धांत को हमारे सामने परोसा है। और उस महान ऋषि को कपिल शब्द से हम जानते हैं, और कपिल शब्द भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। कपिल शब्द भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। वैसे कपिल वर्ण से हम जानते हैं, केवल वो वर्ण के रूप में ही नहीं है, वर्ण को भी कपिल कहते हैं हम लोग, पर केवल वर्ण को नहीं कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य भी है। वैसे नहीं रहा उनका नाम कपिल, कुछ तो रहा होगा ना, बहुत बड़ा कारण, इतने बड़े ऋषि हैं। व्याकरण के ग्रंथों में एक उणादि है, व्याकरण के ग्रंथों में एक उणादि है जिसको हम उणादि कोश के नाम से जानते हैं। जो भी व्याकरण जानने वाले हैं वो इसको जानते हैं, और उस उणादि कोश के आधार पर कपिल शब्द को अगर हम समझें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कपिल का अर्थ क्या है। मोटा अर्थ तो हम जानते हैं, वर्ण को कपिल कहते हैं और लोक में प्रसिद्ध भी है, कपिल वर्ण बोलते हैं ना हम लोग। तो वर्ण के साथ साथ में इस कपिल शब्द का एक बहुत महत्व अर्थ है। अब उणादि के माध्यम से हम थोड़ा समझ सकते हैं। कमे है पश्य, ऐसा एक छोटा सा सूत्र है उणादि सूत्र, कमे है पश्य, और इलच प्रत्यय करके कपिल शब्द बनता है। कम धातु है और कम धातु से इलच प्रत्यय करके कपिल शब्द बना सकते हैं हम लोग, और धातु है कमुकांतो। कपिल शब्द में जो धातु है वो कमुकांतो धातु है, कांति, कांति कहते हैं प्रकाश को, ठीक है जी। और जब का और मां है, का और मां है तो कपिल कैसे बनेगा, इसलिए उसने कहा है मत्स्यपह, मत्स्यपह इसका मतलब होता है मकार के स्थान में पकार हो जाता है, मकार के स्थान में पकार होता है तो कपिल बन जाएगा। इलच प्रत्यय कर दो और कम धातु, कम और इलच का इल, समझ रहे ना, कम धातु है इलच प्रत्यय का इल तो कमीला ऐसा बनेगा। फिर वो कहते हैं मत्स्यपह, मकार के स्थान में पकार कर दो तो क्या हो जाएगा, कपिलह ये बन जाएगा। और कपिल का अर्थ है कांति, प्रकाश। कामयते असौ कपिलह, जो कामना करता है प्रकाश की कामना करता है, हमेशा प्रकाश की जो कामना करने वाला होता है वो कपिल होता है। कामयते असौ कपिल, जो कामना करता है, चाहता है मेरे जीवन में प्रकाश हो, कांति हो, न जाने कितना प्रकाश प्राप्त करके इस सांख्य को हमारे सामने रखा होगा। ऐसे ही कपिल ऋषि नहीं कहा उनको, जिन्होंने प्रकाश को यानी ज्ञान को, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है, उस कांति को आत्मसात किया है, किस कांति को, किस प्रकाश को, तत्व के प्रकाश को, संख्या युक्त उन तत्वों के प्रकाश को आत्मसात करके अपने जीवन में धारण किया है, उसका नाम है कपिल। मेरी बात समझ लेना, जिसने संख्या युक्त उन तत्वों के ज्ञान को समझ करके, उस तत्व को तत्व के रूप में अनुभव करके, उन तत्वों का जो प्रकाश है उस प्रकाश को अपने जीवन में धारण करके इस सांख्य शास्त्र को प्रस्तुत किया है, ऐसा जो व्यक्ति है उसका नाम है कपिल। कामयते असौ कपिलः। और मुनि विशेषो वा, नाम भी है, किसी का नाम हम मुनि, कोई व्यक्ति हो उसको हम कपिल शब्द नाम दे सकते हैं। तो एक ऐसे मुनि हुए हैं, ऐसे मुनि जिसका नाम कपिल है, और वो ही कपिल ये सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करने वाले हैं। और योगिक रूप में देखो तो जिसने अपने जीवन में प्रकाश को धारण किया है, ज्ञान को धारण किया है, उसको कपिल कहते हैं। और हम में से भी जो ऐसा करता है उसको भी हम कपिल कह सकते हैं, पर वो संज्ञा नहीं होगी, वो अनुवर्थ होगा, यानी जैसा वो व्यक्ति है उसको वैसा हम कह रहे हैं, ठीक है ना। किसी को आप कहो ये शेर है, शेर, तो उसके हम संज्ञा नहीं दे रहे हैं, शेर के गुण उसके अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम में से भी कोई ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है और ज्ञान को धारण करता ही जा रहा है तो उसको भी आप कपिल कह दे सकते, किसी को भी कपिल कह सकते हो जो ज्ञान को अपने में धारण कर रहा। लेकिन यहां पर उस ऋषि को ये नाम भी दे दिया है, इनका नाम है कपिल। और कपिल नाम क्यों दिया है, तो नाम तो किसी का भी रखते हैं, हम कोई भी नाम रखते हैं, ये जरूरी नहीं है उस नाम का जो अर्थ होता है वो अर्थ उस व्यक्ति में हो, नहीं भी हो। हाँ, नाम इसलिए रखते हैं हम ताकि उस शब्द का जो अर्थ है वो अपने जीवन में लाए, वो ला सके उस अर्थ को, इसलिए भी नाम रखते हैं हम लोग। तो कपिल का जो अर्थ है वो प्रकाश को धारण करने वाला, प्रकाश की कामना करने वाला, ज्ञान के प्रकाश को जो अपने जीवन में धारण करता है और ज्ञान की पिपासा जिसके जीवन में है, निरंतर ज्ञानार्जन जो करता है, उसको भी हम कपिल कहते हैं। तो ऐसे वो कपिल ऋषि थे, उन्होंने इस सांख्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे योग को प्रस्तुत करने वाले महर्षि पतंजलि ने योग को प्रस्तुत किया है, पर उस योग को समझाने वाले ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वेदव्यास, जिन्होंने उस योग को और विस्तार करके हमें समझाया है। ऐसे ही इस सांख्य को विस्तार करके समझाने वाले एक और ऋषि हुए हैं जिनका नाम है भागुरी मुनि, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है, काल क्रम ने निगल लिया, हमारे आलस्य ने, हमारे प्रमाद ने निगल लिया, हमारे या हमारे पूर्वजों ने जो भी, क्योंकि हम भी परंपरा से रहे इस आलस्य में, प्रमाद में, याद रखना, क्योंकि हम आज ही पैदा होकर के नहीं रह रहे, हम आदि काल से चला आ रहे हैं, आदि काल से हम चला आ रहा हूं, मैं आदि काल से चल रहा हूं, तो हम सब आदि काल से चले आ रहे हैं, मैं भी और आप भी, सब दुनिया के लोग आदि काल से चले आ रहे हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर हम भी इसके दोषी रहे, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण। और उस आलस्य और प्रमाद के कारण से वो जो भागुरी मुनि ने इसको जो और विस्तार के समझाया था, वो आज उपलब्ध नहीं होता, अब तो हमारे सामने केवल मूल सूत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अब ऋषि नहीं रहे तो मेहनत करके विद्वानों ने इन सूत्रों पर अपना अपना भाष्य लिख दिया, जिनको जैसा समझ में आया, जिन्होंने जैसी तपस्या की है, जिन्होंने जितना ज्ञान अर्जन किया है, जितना अनुभव किया है, जितना पुरुषार्थ किया है, कितने सालों लगाया, जीवन लगाया, और जीवन लगा करके उन्होंने अपना अपना भाष्य लिखा है। ऐसे अलग अलग भाष्यकार हुए हैं इस सांख्य शास्त्र के, आधुनिक भाष्यकार। ऋषि का भाष्य नहीं मिलता, और आज वर्तमान में अलग अलग भाष्यकारों के द्वारा भाष्य किया हुआ वो शास्त्र हमारे सामने उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में एक प्रकांड विद्वान हुए आचार्य उदयवीर शास्त्री, उन्होंने हिंदी में इस सांख्य का भाष्य किया है और बहुत नाम कमाया, और उन्होंने जीवन लगाया, विशेषकर सांख्य में उन्होंने बहुत समय लगाया, और उन्होंने इस सांख्य शास्त्र के ऊपर एक अलग ग्रंथ लिखा है सांख्य सिद्धांत के नाम से, और संस्कृत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है स्वामी ब्रह्म मुनि, स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक, वो अजमेर में भी रहे, वो अजमेर में भी रहे उस समय, और वो बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने बहुत सारे दर्शन जिन पर उन्होंने अपनी व्याख्या की है, जिसमें योग है, सांख्य है, वैशेषिक है, वेदांत है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, और उनमें उनका ये भी एक है जिसको स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक सांख्य शास्त्र का व्याख्याकार ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। जो संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत को पढ़ने वाले हैं, वो इसको जानते हैं, और विशेषकर जो दर्शन पढ़ने वाले हैं वो भी जानते हैं, बहुत उन्होंने काम किया है, और उन्होंने निरुक्त के ऊपर भी भाष्य किया है संस्कृत में, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक के द्वारा लिखित भाष्य भी उपलब्ध होता है, और उदयवीर शास्त्री के द्वारा लिखा गया शास्त्र भी, ऐसे और भी कुछ लोग हुए हैं जिनके हिंदी में और संस्कृत में मिलता है। विज्ञान भिक्षु एक हुए हैं जिनका संस्कृत में भाष्य मिलता है। तो आइए, तो महर्षि कपिल के बारे में आपने संक्षेप से सुन लिया है। इस सांख्य शास्त्र में 6 अध्याय है, 6 अध्याय, अलग अलग अध्याय में अलग अलग सूत्रों की संख्या है। देखिए संख्या आगे वापस, पहला अध्याय है जिसके अंदर हम सूत्रों की गणना करें तो 164 सूत्र है पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में 47 है, तीसरे अध्याय में 84 है, चौथे अध्याय में 32 है, पांचवें अध्याय में 130 है और छठे अध्याय में 70 है। 164, 47, 84, 32, 130 और 70, कुल मिलाकर के 527 सूत्र है। 6 अध्यायों में 527 सूत्र है। एक एक अध्याय का अपना अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कुछ मतभेद भी मिलता है, कुछ लोग इसकी संख्या कम मानते हैं, 75 या 76 सूत्रों को प्रक्षिप्त मानते हैं, 75 या 76 सूत्रों को प्रक्षिप्त मानते हैं, बाद में जोड़ा गया ऐसा मानते हैं। प्रक्षिप्त का मतलब है किसी बड़े विद्वान ने अपने सूत्रों को बना करके इस शास्त्र में ऐड किया, जोड़ दिया है, इसको प्रक्षेप कहते हैं। ऐसे प्रक्षिप्त, प्रक्षेप किए गए जो सूत्र हैं, ऐसे प्रक्षिप्त 75 सूत्र या 76 सूत्रों को मानते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे। भूमिका के रूप में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, और कोई बात आपको पूछनी हो तो आगे आप पूछ सकेंगे, प्रश्न कर सकेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण।